خير إنك على كل شيء قدير. سير توري تا درم باب دي تر 63 آيات پور دا درم باب دي تر آيات نمبر 63 پور او پدې کې شپږ امور ذکر کیږي او پدې کې شپږ امور ذکر کیږي نمبر 1 اثبات التوحید بالدلائل العقلیہ اثبات التوحید بالدلائل العقلیہ نمبر 2 ترك الموالاة مع الكفار ترك الموالاة مع الكفار كافران سر ياري دوستي نمبر 3 إثبات القيامة مع التخويف الأخروي إثبات القيامة مع التخويف الأخروي دا قيامت إثباته دا آخرت يرى نمبر 4 إثبات الرسالة والحس على طاعته اخر سر قول پہ اطاعت طاعت ہے رسول اطاعتوں کے اثبات الرسالت والحس حا او ساہا والحس على طاعته نمبر 5 الجواب التفصيلي الجواب التفصيلي عن الشبهة الجواب التفصيلي عن الشبهة في حق مريم عليه السلام وزكريا وعيسى في حق مريم وزكريا وعيسى عليهم السلام وإثبات عبديته وإثبات عبديته بواقعة امرأة عمران وإثبات عبديته بواقعة امرأة عمران وزكريا وخمسة وعشرون نقاطا وخمسة وعشرون نقاطا فينزيش نقطي على عبدية عيسى عليه الصلاة والسلام على عبدية عيسى عليه السلام نمبر 6 إعلان المباهلة إعلان المباهلة إعلان المباهلة دا خو دې باب خلاصه شو 63 آیت پورې اوس را بتولي کې ربط مخی ردو پا نصاراو دا نجران بانده مخی ردو پا نصاراو دا نجران بانده نوس دا حقوی پا باطل عقیده بانده رد کئی مخی ردو پا نصاراو دا نجران بانده نجران او اسرت دے دا حقیق باطلا عقید باطلا قل دو تو اے محمد رسول اللہ قل تنا دولی کے اے للدوام دا ہمیشہ رفارو تو اے قل تو تو اے للدوام ہمیشہ رفارو اللهم يا الله يا مالك الملك اے اختیار مند دا بادشاہ ہے تو اللهم یا اللہ را جوڑ دے خدا مسئلہ دین تواشو رکم دکم چرشی خلیل او سبوے وائی خلیل او سبوے وائی قلم شترین دا خبره ده کمزور ده او بس بی بابا نکره ده نو سنا سو گزاره که کنی دست زیونو که دما دانی خوشه ده اله پاسر که داو اللهم پاسر که داو اخوان نکی ده بس یا اللہ مانه ده قل تو تو اید آمی شرف را اللهم اے اللہ اللهم وای لا نترک ولا تقولوا يا عيسى اللهم وای ولا تقولوا يا عيسى رد را ہے ساری وہ دیتا ہوا لہا ادھر سیشن تنہی رفع شاہد نا به سوری کرو اوی دا میم مشدد چلی کنا دا دو میمان دی کنا سو میمان دی دو ردی در یا زینی ولی دی نا دا دو دا میم مشدد ذکره چی یو یا دا برس شده بل عریف دی پا یا کیسا دا یا دا بل عریف دی کته دې دوه په دې باندې دلته کریمه مشدد زینی ولیدې او کته بیا ویشې دې یا په دې دامي مورې ګرځي کافر نه ګرځي دا مور نه ګرځي نو دې جواب بیا نشته صحیح شي نو باز سره دا دا کوم نه چې دا دا ویشې دا سر کې الله دې اللهم مانه دا اے الله مانه دا مانه دا یا الله اے مطلب دا نه چې دا اثر کې لفظ یا الله اوس لوی عمر خبره کړې ده نو بس خرج کړې ده سبب او خلیل وی چې د امیر مشدد د یا په مقابله کې راغلی دی د یا په مقابله کې نه د یا په بدل کې راغلی دی سبب او خلیل وی چې د امیر مشدد د یا الله کې د هغه یا په بدل کې راغلی دی بیا می مشدد ولې دی لکه دو دی کنه هلته یو یاد ورس شری الف دی هلته دو دی نو ځکه دلته کې په بدل کې سره دواره له یو ناشنا وظیفه را ده کې یو وزر دا فرمایلی دی چې کوم کس وایي چې زه دعا کوم او خدا سي کریمه ووایم چې د خدای پاک ټول اسماء حسنا بګه څه شي راجم شي دی بیا ته مکه اللهم وای دعا کې څه وای اللهم ادر دا څه شي تر ټول اسماء حسنا نه خدای پکې کړه دا دا قل دو دو يا محمد رسول الله دا هميشه رفر اللهم اے ربا مالک الملك اختیار مند تا بادشاہ اللهم تدا صلی اللہ نسوری کل ولا تقولوا يا عيسى يا عيسى موي يا الله وي يا يا يا اللهم اے اختیار مند تا بادشاہ تؤتي الملك تورك بادشاہی من تشاء شاتت تا اراده وکي تشاء وبن تريد شاتت تا اراده وطن يو او تلر کے الملك ادا بادشاہی مم من تشاء چانه چت اوړي چانه چت اوړي او انت چت چت اوړي وتعز يا رب كريم تعزت ورك من تشاء فمان من تريد شات شات اراد اولري تعز عزت ورك بس سرا لا دريك بالنبوة والكتاب والتوحيد دا زکو لیکه دا ډمان لري هغه الحمدلله الله پاک مړه روي عزت را کړل دخه کې ورکړي کو بچي کې بچي بچي کنه ته عزت مو آیا یو عزت یو مشهورتي عزت او مشهورتي کې فرق ده بل یو بچاهي ده بل عزت ده دلته په کماس کې وو راغلي ده دا عزت ځان نشي ده بچاهي ځان نشي ده بادشاہی یزید واغستا و عزت چا واغستا حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ عزت زن نشید ضرور نشید بادشاہ وی دی بسی دی با عزت من ہم خوش پہ کرنے آیا کس ہو اسو نو کڑی ماہر ہو غریب ہو چا تناو کری اتنا ملاوی دا بادشاہ یو دو قیمتی اسو نو اسکو نبی دربار کیوں چی ماہر کس پکار نشید آگا دا اسو نو بتربیت ہوئی گی چاہتو چی پلانے کس تے او دا غریب هم درو خو هغه دې دغه په حواله کړه ډېر ښه تربیت پرې وکړي آکا سره وغوښته او تو دې بس ما ته پرېږده وي تنخوا ور مقرر کړه او د اسونو تربیت یې شروع کړو بیا چې څو ورځې تېرې شوې بادشاہ ته تپوس وکوي دا پلانې اس څنګه دی ورته وي جی وي نسل خرې خو تربیت یې صحیح نه شوی ورته وي هغه څنګه وي ما ته داسې ښکاري چې دې پیدا شوه دا مور نه ده مړه شوې ده دوی دې بیا د غواګانو سره په اخور تړلې را بچا ته ته د سیم پتو لګې وی دا نسل ولا سونه چې دې چې خوراک کینو خوراک وجود کی سره برکلو خوراک کی او دې سر کته را کی دې ادا غواګان چې دې سر کته کړی چې خوراک کی دوی دې غواګانو سره په اخور تړلې شوی دا کې نه تربیته نشته دا هر بچ پر اثر بچا چې معلومات وکړو ما غسه وا بیا بادشاہ ته ساحور دې ته تجربه ده په زما بار کې څه وې جو خدای توګر نو کړې مې ته باقي کې ډېر فقرا نه مې را او په زمان وړې بادشاہ ته نه تا خو ورته خبره ها وې چې زز څنګه و و ته جنې شو بلی ما ته خطر ده و ته نه وې خو وستا دادا مو و ته دې په زما تجربه ده چې ته نړۍ مې بچي څه وې ته د سنگ پتورې ګره ویستانا چه که خوی خسلت تکنا بادشاہ سرا نو جی دا شاہی کورنه والدنه دا درده می دا بچی حرکات تو سکنات دی آقا چه معلوماتو کنو رشا پلار چه درده منا تختولی وم دا شاہ فتولی خان دا پیدا شو قل دو دو یا